أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi bundan birkaç ders önce başlık olarak basiretli Müslümanın kimliği dedik ve bu kimsenin ilk önce Allah'a karşı kulluk kimliğinden bahsettik. Hatırlayanınız varsa, ki çoğunuz zaten o derste vardınız. İkincisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı ümmet kimliğinden bahsettik. Yani basiretli bir Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinden bahsettik. Üçüncü olarak basiretli bir Müslümanın ana ve babasına karşı evlat kimliğinden bahsettik. Ana ve babaya karşı evlat kimliğinden bahsettik. Ondan sonra Müslümanın eşine karşı koca kimliğinden bahsettik. Öyle mi? Geçenki derste bundan bahsettik. Müslümanın hanımına karşı koca kimliğinden bahsettik. Bugün de yine inşallah değerli kardeşlerim, Müslümanın çocuklarına karşı baba kimliği. Bu aramızdaki bekarların az olması sebebiyle bu konuyu muhtasar geçeceğim. Ama hasreten bundan sonraki mevzu olan Müslümanın çevresindeki inananlara karşı kardeş kimliğinin üzerinde biraz daha fazla duracağız. Muhtasar da olsa evli kardeşlerimize, çoluğu çocuğu olan kardeşlerimize, bekar da olsa ileriye yönelik diğer Müslüman kardeşlerimize, çocukları olduğunda baba kimlikleri nasıl olmalıdır? Bundan bahsedelim değerli kardeşler. Basiretli bir Müslümanın çocuklarına karşı baba kimliğinin ilk sayfalarında yazılı olan şey değerli kardeşlerim, hayata sunmuş olduğu evlatlarının sorumluluğunu her şeyden önce omuzlarında hissetmesidir. Hayata sunulan çocuklarının sorumluluğunu o cılız omuzlarında her şeyden önce hissetmesidir. Bunun içindir ki Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında aile reisine hitaben şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Kendinizi ve ev halkınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Çünkü o cehennemin başında çok katı, şiddetli ve Allah'ın kendilerine emrettiklerini harfiyen yerine getiren, ona karşı gelmeyen melekler vardır. Burada hitap, ayetten de anlaşıldığı gibi değerli kardeşlerim, ev reisinedir. Ey iman edenler! Yani evvel emirde iman eden ev reisine hitap edilerek, çünkü ev halkından kendisi sorumludur. Çoluğundan, çocuğundan kendisi sorumludur. Nefsinizi ve aile fertlerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. Çünkü o cehennemin başında çok katı, şiddetli, Musa mahasız, Allah'ın kendisine emredilen şeyleri harfiyen yerine getiren ve ona karşı gelmeyen melekler vardır. Tahrim suresi ayet 6. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu sorumluluğu aile reisine hatırlatarak bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Haberiniz olsun ki her birerleriniz bir çobandır ve güttüklerinizden de sorumlusunuzdur. Haberiniz olsun ki her birerleriniz birer çobandır ve güttüklerinizden de mutlaka sorumlusunuzdur. Erkek ev halkı üzerinde bir çobandır ve onlardan sorumludur. Hadis uzunca bir hadis ama dersimizle alakalı olan kısmını burada zikrediyoruz. Erkek ev halkı üzerinde bir çobandır ve onlardan mutlaka sorumludur. Hadis Buhari'de Müslim hadisidir. İşte değerli kardeşlerim, bu ve emsali deliller, ki delilleri çoğaltabiliriz, bu ve emsali deliller bir Müslümanın bu husustaki sorumluluğunu ispat eden en açık delillerdir. Aile reisi ev halkından sorumludur. Bunun bilincinde olması gerekir. Bu sorumluluğun ilk başında gelen şey değerli kardeşlerim, herhalde hepinizin anlayabileceği şekilde onların dinleri ile alakalı eğitimleridir. Yani babanın ev reisinin diğer bir ifadeyle sorumluluğunun ilk başında gelen şey çoluk çocuğunun dinleri ile alakalı eğitimleridir. Onların dini meselelerle alakalı eğitimleridir. Basiretli bir Müslüman çoluk çocuğunun dini ve ahlaki eğitimlerini kesinlikle ihmal etmez. Ama basiretli bir Müslüman dedik. Şuursuz, basiretsiz, bana neci bir Müslüman veya bir Müslümanı diyen kimse elbette ki böyle bir sorumluluk hissetmez. Onun için basiretli bir Müslümanın şiarı budur. Çoluğunu, çocuğunun dini ve ahlaki eğitimlerini ihmal etmeyen bir kimsedir. Ona bu husustaki sorumluluğunu anlatan en bariz delillerden bir tanesi şu değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlayacağınız üzere bir hadisi şeriflerinde çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin. 10 yaşında kılmazlar ise onları dövdürün. Bu hadisi şerif aile reisinin çoluk çocuğu üzerindeki dini eğitimlerini uygulamada İslam'ın, şeriatın kendisine emrettiği, kendisine efendime söyleyeyim, bu şekilde hareket et diye mesaj verdiği delillerden bir tanesidir. Çoluk çocuğunuza 7 yaşında namazı emredin. Altyapıyı oluşturma açısından onlara bunu sürekli anlatın, emredin. Eğer 10 yaşına gelir hala bunu yapmazlarsa, kılmazlarsa ve bunu usulüne uygun şiddete başvurarak dövmesini söylüyor. Çocuk o noktadan sonra bundan anlar. Başka türlü anlamaz demek ki. 10 yaşına gelir kılmazlarsa dövün diyor. Ebu Davud'daki bir hadisi şeriflerinde. Yine Allah Resulü'nün bir hadisi şerifleri. Bir baba diyor, çocuğuna güzel ahlaktan daha iyi bir şey kesinlikle vermemiştir. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha güzel bir şey emretmemiştir, vermemiştir. Öyleyse basiretli bir kimliğe sahip olan insan, çocuklarını Allah'a ve Resulüne itaat ettirme hususundaki bu mesuliyetinin büyüklüğünü asla aklından çıkarmaz. Dini eğitimleri, ahlaki eğitimleri onun için çok çok önemlidir. Bunun üzerinde mutlaka durması gerekir. Böyle bir kimse, çocuklarını yetiştirmede onların ruhi yapılarını hesaba katarak onlara karşı temkinli davranan ve onların dünyalarına girerek onlar için güzel metotlar uygulayan bir kimsedir. Yani Kur'an'ın ve sünnetin öngördüğü, çizdiği, tarif ettiği bir metot ve menheç üzere çoluk çocuğuna yanaşan, o konudaki tarif edilen şeylere uyan ve çoluk çocuğuna o çizgide dini eğitim veren bir kimsedir. Değilse birçok cahilin yaptığı gibi çoluk çocuğunu İslam'ın kurallarına uymayan bir şekilde terbiyeye kalkması, onların üzerinde korkunç bir şekilde baskıya gitmesi, onlara bu hususta efendime söyleyeyim ayak diretmesi veya direttirmesi, ya bunlar eğitime kesinlikle katkı sağlamayacak metotlardır. Öyleyse basiretli bir Müslüman bunlardan uzak duracaktır. Çocuklarını yetiştirmede onların yapılarını, onların çocukluk ruhlarını göz önünde bulundurarak onlara karşı temkinli davranan, onlara yumuşak davranan, yerine göre onların dünyalarına girerek onların anlayabileceği dilden konuşan kimse olmalıdır. Çeşitli yollarla yaklaşmasını beceren, onların seviyesini inerek, sevgi dolu kelimelerle onlara yaklaşarak, severek, sevdirerek dinini ona öğretmesi gerekir. Eğer böyle davranırsa değerli kardeşlerim, çocuklarının da kendisini sevdiğini görecektir. Ve tabii ki sevince de ne yapacaktır? Çocuk sevince de babayı, babanın metodunu, babanın menhecini sevince de babanın nasihatleriyle hareket edecektir. Onun sözünü dinleyecektir. Emirlerine uymaya çalışacaktır. Nehilerine uymaya çalışacaktır. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo, çocuklar korktukları için değil, sevdikleri için babayı dinleyeceklerdir. İşte basiretli bir Müslüman burayı güzel tefrik etmesi gerekir. Yani korku ile yapılan şeyle severek yapılan şey arasındaki farkı iyi ayırt etmesi gerekir. Biraz önce 7 yaşında kılma, 10 yaşında kılmazlarsa dövün hadisiyle burayı karıştırmayacağız. O istisna, yani 7 yaşında başlayıp da güzel güzel nasihatlerle 10 yaşına kadar işi beceremeyen insanlarda bu sudur eder. Değilse İslam'ın tarif ettiği bir menheç metot üzerinde çoluk çocuğunu eğitenler 10 yaşında öyle bir problemle karşılaşmayacaklardır inşallah. Ama istisna çıkabilir. Mümkündür, olabilir. Yine tarif edildiği şekli uygulaması lazım aile reisi. Evet, böyle davranırsa ne olacaktır dedik. Yani sevgiyle, anlayışla çoluk çocuğuna davranırsa, yaklaşırsa çoluk çocuğu onu severek dinleyeceklerdir. Onu severek emirlerine itaat edeceklerdir. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo çocuklar korktuğu için değil, çocuklar sevdikleri için ne yapacaklardır? Emir ve nehilere itaat edeceklerdir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi basiretli bir Müslüman şunu çok iyi bilir ki sevgi ve güvene dayalı bir itaat ile şiddet ve korkuya dayalı bir itaat asla bir değildir. Birincisi, devamlılık sağlayan sağlam bir itaat, ilerisi olan bir itaat şekli. İkincisi ise değerli kardeşlerim, geçici ve zayıf bir itaattir. Çünkü şiddet ortadan kalkınca itaat da bitecektir. Onu sen şiddetle alıştırmışsın. Dolayısıyla şiddet ortadan kalkarsa itaat de biter. Bunları sakın bir Müslüman göz ardı etmesin. Severek, sevdirerek meseleleri yaşatmaya çalışacağız. Evet. Basiretli bir baba kimliğine sahip olan kimse, bir Müslüman, çocuklarının üzerinde gözlerini kesinlikle ayırmayacaktır. Neler okuduklarını, neler yazdıklarını, neleri sevip neleri sevmediklerini, bununla beraber edindikleri arkadaşları. Ne yapıyorsun oğlum sen? Şuraya otur, geç. Şuraya bir geç. Otur şuraya ya. Şuraya otur da beni şey yapma yani. Beni meşgul etme, bak ders anlatıyorum bu. Hadi bakayım. Evet, gözlerini çoluk çocuğunun üzerinden ayırmayacaktır. Neler okuyorlar? Neler yazıyorlar? Neleri sevip neleri sevmiyorlar? Bununla beraber kiminle arkadaşlık ediyorlar? Bunlara çok dikkat edecek. Ve yine nerelere gidip geliyorlar? Edindikleri yer, mekan nereleri? Bunlara çok dikkat etmesi gerekir. Hele hele zamanımızda arzı endam eden bu kadar çirkinlikler karşısında Müslüman daha dikkatli olması gerekir. Çünkü onun kendisine tabi olduğu din ve o dinin en güzel örnek şahsiyeti olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona şu mesajları vermektedir. Onun dini ve o dinin en güzel şahsiyeti olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle mesajlar vermektedir. Unutmayın ki kişi arkadaşının dini üzeredir. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Aleykümselam. Öyleyse kim kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın diyor. Görüyor musunuz? Ne kadar açık, net ve veciz bir ifade. Mutlak ve umum bir ifadedir. Unutmayın ki kişi arkadaşının dini üzeredir. Din bir yaşantı, bir hayat nizamıdır. Yani kişi arkadaşının hayatta edindiği kurallar, kaideler, ahlaki değerler çizgisindedir. Bakın çevrenize, kim kimi seviyorsa mutlaka zagonu birbirine uygundur. Kim kimden hoşlanıyorsa mutlaka aralarında birçok ortak yönleri vardır. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani birbirlerini çok etkilerler. Zaten arkadaş niye oldular ki? Aynı şeylere, aynı değerlere inandıkları için. Evet. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kim kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın. Evet. Ev reisi, aile reisi ne yapıyor? Biraz önce ifade ettiğimiz gibi çoluk çocuğunun üzerinden gözlerini eksik etmiyor. Kiminle arkadaşlık ediyor? Kiminle oturuyor, kalkıyor? Buna çok dikkat etmesi gerekir. Buna çok dikkat etmesi gerekir. Hadis Ebu Davud'da sahih olarak rivayet edilen bir hadistir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde iyi arkadaşın misali diyor, güzel koku satan kokucunun misali gibidir. İyi arkadaşın misali, iyi arkadaş edinmenin misali, güzel kokular satan kokucunun misali gibidir. Eğer o sana bir şey vermese bile, en azından ondaki güzel kokudan sana sirayet eder. En azından ondaki güzel kokudan sana sirayet eder. Kötü arkadaşın misali de diyor, demirci körüğüne benzer. Onun hisinden, pasından, kirinden, karasından sana bir şey bulaşmasa bile yine en azından kokusu sana sirayet eder. En azından kokusu sana sirayet eder. İşte iyi ve kötü arkadaşın misali böyledir değerli kardeşlerim. İyi ve kötü arkadaşın misali böyledir. Bu kendimiz için olduğu gibi dersimizle alakalı, yani çoluk çocuğumuzu eğitmede, çoluk çocuğumuzun kendilerini arkadaş edindiği kimseleri seçmede, onları efendim arayıp bulmada da çok çok önemli bir kuraldır. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Evet. Akıllı ve basiretli, şuurlu bir baba bu ve benzeri hususlarda evlatlarının gidişine dikkat edecektir. Evlatların gidişine dikkat edecektir. Okuyup yazdığı şeylerde, edindiği dost ve arkadaşlarda, gidip geldiği yer ve mekanlarda eğer bir kötülük hissederse, eğer dinine, imanına uymayan bir şey hissederse, ahlaksız dergi ve mecmualar okuma gibi, kötü eğlence yerlerine gidip gelme gibi, sigara ve haram olan diğer kötü adetler edinme gibi veya edepsiz ve ahlaksız arkadaşlarla oturup kalkma gibi ne yapacaktır? Onlara yumuşak, nazik ve ikna edici ve akıllı bir metotla yanaşarak onların yola gelmelerini sağlayacaktır. Bak yavrum, onlarla gezersen şöyle olur, bak şöyle olur, bu tip hareket edenlerin sonu şöyle olmuştur. Yani hem Allah'a dua edecek bir taraftan, ya Rabbi çoluğuma çocuğuma hidayet ver, ya Rabbi çoluğuma çocuğuma senin dinini yaşamayı nasip et şeklinde böyle bir istekte bulunacak Rabbisinden. Ve ondan sonra da Rabbisinin bu hususta kendisinden neler istediğini tatbik edecektir. Hem dua edecektir, hem de bu hususta ne yapacaktır? Elinden geleni yapacaktır. Onlara güzel muameleyle, aşırı şiddet uygulama şeklinde değil, onlara güzel muameleyle, efendime söyleyeyim, yola gelmelerini sağlayacağızdır. Tabii bunlar her zaman işin temelinden başlayıp uygulanan şeylerdir. Kadınlara karşı koca kimliğinde de bahsettiğimiz gibi, zamanında salih değildik ki saliha hatunlar bulalım. Salih olmadığımızdan dolayı saliha olmayan hanımlarla evlendik ve problemler yaşıyoruz. Yani temeli sağlam atamadığımızdan dolayı problemler çıkıyor. Bu aynen çoluk çocuğumuz hususunda da böyledir. Eğer çoluk çocuk biraz kaba tabirle kazık kadar olduktan sonra İslam'la tanışmış, kendimizi zor güç efendim, ailemizi, hanımımızı zor güç düzene getirdik, ondan sonra çoluk çocuk üzerinde bu yönlü bir eğitimi başladıysak elbette ki zorluklar olacaktır. Temelden böyle gidilirse güzel olur. Ama vakit geçtikten sonra bu biraz daha zorlaşıyor. Dolayısıyla yani bu hususu da göz ardı etmemek gerekir. Ona da daha başka yönlü davranmak gerekir. Evet. Allah korkusu taşıyan bir baba, değerli kardeşlerim, çocuklarının terbiyesinde ve şahsiyetlerinin olgunlaşmasında gayret eden, onların okudukları kitap ve dergilerin, nasihatlerini dinlediği hoca ve ağabeylerin, edindikleri dost ve arkadaşların, gidip geldikleri yer ve mekanların kontrolünü iyi yapan ve bunların İslami olmasına gayret gösteren birisi olmalıdır. Bunun sorumluluğu onun o cılız omuzlarındadır. Onun için buna çok dikkat etmesi gerekir. O belli bir yaşa kadar mutlaka babasından sorulacaktır. Onun sorumluluğu babaya aittir belli bir yaştan sonra. Belli bir yaştan sonra da artık sana bir şey düşmez. Elinden gelirse tebliğ edersin. Ondan sonra başka bir şey yapamaz. Evet. Çünkü değerli kardeşlerim, bu manada sorumsuz davranan nice aile reisleri yüzünden evlatlar ihmal edilmiş ve topluma zararlı unsurlar yetiştirilmiştir. Dolayısıyla İslami bir çizgide yetiştiremedikleri bu kimseleri dünyada da ahirette de başlarına bela edinmişlerdir. Yani böyle güzel terbiye, ahlak çerçevesinde yetiştirilmeyen evlatlar dünyada da babanın başına bela ve musibettir. Unutmasın ki ahirette de bela ve musibettir. Bunun hesabını Allah onu insana sorar. Eğer sormayacak olsaydı zaten biraz önceki ayette de dediği gibi ailenizi ve çoluğunuzu, çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden korumaya çalışın. Ve Allah Resulü'nün de dediği gibi her biriniz bir çobandır, güttüğünüz davarlardan sorumlusunuz. Başı boş bırakırsan neden çoban ve davar misali zikrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yani çocuklar belli bir zamana, zemine kadar aynen davar gibidir. Gütmen gerekir. Eğer onun üzerinde durmaz ise ne yapacaktır? Oraya buraya saldıracaktır. Onun için bundan misal veriyor. Allah hepimize bu hususta yardım etsin. Allah çoluğumuza, çocuğumuza hidayet. Allah yine çoluğumuzu, çocuğumuzu İslami çizgide bize yetiştirmeyi nasip etsin. Evet. Basiretli bir baba kimliğine sahip olan kimse, bu husustaki sorumluluklarından bir tanesi de evlatları arasında adil hareket etmesidir. Adaletli hareket etmesidir. Yani birine bir şey aldığına diğerine de almasıdır. Birine bir sevgi gösterdiğinde diğerine de göstermesidir. Birine bir güler yüz gösterdiğinde diğerine de göstermesidir. Bu temelden yani çoluk çocuğu arasında bir ayrım da yapmayacak. Hemen hemen hepimizden sudur eden bir yanlışlık, tabii telafi edemiyoruz. Kalkmış öyle görmüşüz. Kim küçükse ona fazla eğiliyoruz çocuklarımız arasında. İnanın diğer büyükler arasında bir şeylik meydana geliyor. Bir kıskançlık. O küçüğü itip kalkma meydana geliyor. Onu yalnız bir yerde bulduklarında kırtlağını sıkmaya çalışmaları. Hatta daha vahim durumlar söz konusu olabiliyor, biliyor musunuz? Küçük çocukla alakalı. Bu baba ve annenin, hepimizin arızası, baba ve annenin bu hususta adil, dengesiz davranmasından dolayıdır. Yani adilane davranamamasından dolayıdır. Halbuki birine gösterdiğin ilgiyi öbürüne de göstermen gerekir. Ona gösterdiğin şefkati, saygıyı, sevgi öbürüne de göstermen gerekir. Ama biz küçükle fazla ilgilendiğimizden dolayı bir bakıyorsunuz ki büyük de olsa diğerler bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Bunu herkes yakinen dikkat ederse görebilirler. Evet. Adil davranması gerekir. Herhalde Buhari ve Müslim'deki zikredeceğim şu hadis-i şerif bu hususta bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Numan İbni Beşir radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste diyor ki babam bana malından karşılıksız olarak bir miktar bir şeyler verdi. Annem Umre binti Revaha'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu işe şahit tutmadan ben buna razı olmam. Yani Resulullah'a bunu soralım, buna şahit tutalım. ve bu mala şahit tutmak için Allah'ın Resulü'nün yanına gittik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocuklarına da aynı şeyi verdin mi diyor. Bütün çocuklarına da aynı şeyi verdin mi diyor. Hayır. Hayır diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkun ve çocuklarınıza adaletli davranın. Allah'tan korkun, çocuklarınıza adaletli davranın. Ve sonra şöyle devam etti. Ben zulme şahitlik etmem. Yani böyle bir şey yapmışsınız. Gelmiş bana bir de bu yaptığınız haksızlığa beni şahit tutacaksınız. Ben zulme şahitlik etmem diyor. Ve Numan İbni Beşir diyor ki babam eve geldi ve bana vermiş olduğu malı geri aldı. Görüyor musunuz? Allah Resulü'nden bir şey duydukları zaman itaati, ittibayı görüyor musunuz? Yani en değerli şey olan mal, diğer bir ifadeyle efendim canın yongası dediğimiz mal söz konusu olmasına rağmen değil mi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi zikretmiş? Bitmiştir. Böyle ittiba vardır. Hulasa değerli kardeşlerim, basiretli bir Müslümanın baba kimliği işte burada muhtasar da olsa anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gerekir. Evlatlarının sorumluluğunu o cılız omuzlarında hissedenler çok uyanık davranmaları gerekir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah evlatlarının şeyini onlara sorar. Onların gidişatına çok dikkat etmeleri gerekir. Allah hepimize bu hususta yardım etsin. Müslümanlara karşı Müslümanın kardeş kimliğinden şimdi de bahsedeceğiz. Yani basiretli bir Müslümanın Müslümanlara karşı, inananlara karşı kardeş kimliğinden bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi veya bilindiği gibi bu dinde inananları birbirlerine bağlayan ve onları kardeş yapan tek şey iman bağıdır. Onları birbirlerine bağlayan, onları kardeş yapan, manevi bir kardeş yapan iman bağıdır. Rabbimiz Kerim kitabında اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ muhakkak ki iman edenler kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ اِنَّ hasır sıgasıyla ki bunu Arapça az da olsa malumatı olanlar iyi bilirler ki bu hasır sıgası dediğimiz ancak ve ancak iman edenler kardeştir. İman etmediği müddetçe kardeşlik söz konusu olur. Allah-u Azze ve Celle dili, ırkı, soyu, sopu, cinsi ne olursa olsun insanlardan ancak iman edenlerin kardeş olacağını zikretmiş ve aralarına da birçok haklar koymuştur değerli kardeşler. Aralarına da birçok haklar koymuştur. İşte Allah-u Azze ve Celle sağlıklı bir yapılanma için inanan bir kimsenin diğer inanan kardeşlerine karşı kimliğinin nasıl olacağını şöyle izah ediyor, şöyle anlatıyor. Her şeyden önce birbirlerini sevmelerinden bahseder. Birbirlerini sevmelerinden bahseder. Tevhid ehli inananların en bariz özelliklerinden birisi değerli kardeşlerim, birbirlerini Allah için sevmeleri ve birbirlerini Allah için dost edinmeleridir. Bu iman ettiğini söyleyen, iman eden kimselerin aralarındaki Allah'ın koyduğu bir bağdır. Çünkü bu onların üzerine vacip olan Rablerinin bir emridir. Rabbimiz Ali İmran suresinde müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Yani iman edenler birbirlerini dost edinsinler. İnananlar birbirlerini dost edinsinler. Onları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Çünkü insanın fıtratında birilerini dost edinme hasleti var. Ve bunu sarf edeceği yerin mutlaka inananlar olmasını Allah-u Azze ve Celle zikrediyor. Eğer insan fıtratında bulunan bu hasleti Allah'ın istediği bu doğrultuda sarf etmez ise, inanın o başkalarını dost edinecektir. Bakın çevrenize, bunu açık ve net görürsünüz. Mutlaka insan kendisindeki bu hasleti sarf eder, harcar. Yani mutlaka birilerini dost edinmiştir. Ya Müslümanlar ya gayrimüslimler. Ya inananlar ya inanmayanlar. Allah sana vermiş olduğu bu hasleti nerede sarf edeceğini de söylüyor. İman edenleri dost edineceksin. İman edenleri seveceksin. Dostluk, sevgi aynı manada. Yani iman edenleri seveceksin. Bu hasletini burada kullanmazsınsa başka yerlerde kullanırsın bak. Ondan sonra da onlara sevgi kalmaz. Bu cebindeki para gibidir. Harcayacağın yeri iyi bilirsen harcarsın. Oraya harcamaz, başka yere harcarsan oraya bir şey kalmaz. Evet. Allah Azze ve Celle yine Kerim kitabında sizin dostunuz ancak Allah. Onun elçisi ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve Allah'ın diğer emirlerine boyun eğen müminlerdir. Yani senin kendilerini dost edineceğin müminlerin vasıflarını da sayın. Adına mümin deyip de, adına ben Müslümanım deyip de namazdan, niyazdan, zekattan, Allah'ın diğer emirlerinden uzak olan kimseleri bir Müslüman dost edinmez. Onu dost edinmez. Ona sevgi beslemez. Besleyemez. Besleyemez. Onun dostluk göstereceği yer bellidir. Allah'ı sevecektir. Onun elçisini sevecektir. Namazlarını kılan, zekatlarını veren ve Allah'ın diğer emirlerine boyun eğen müminleri sevecektir. Maide suresinde. Evet değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle'nin dost kıldığı sadık bir Müslüman, birbirlerine karşı olan bu sevgilerinde gayri İslami bir menfaati olmayan kimselerdir. Yani bu sevgilerinde sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetirler. Basiretli Müslümanlar. Başka gayri İslami bir hevesleri olmaz. Yan yana gelişleri ve ayrılışları sadece Allah rızası içindir. Bakınız bu hususta yine Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman size birbirinizi seveceğiniz bir şeyi tarif edeyim mi, öğreteyim mi? Aranızda selamı yayın. Görüyor musunuz? Birbirlerine bağlantılı olarak ve yeminle ifade buyuruyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim. Aranızda selamı ifşa edin. Ki hadis Buhari, Müslim, diğer sünnelerde de geçiyor. İşte imandan olan bu sevgiyi İslam Allah yolunda sevgi diye isimlendirmiştir. Bu Allah yolunda bir sevgidir. Yine Enes İbni Malik'ten gelen başka bir hadislerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın halavetini almış olur. Üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını almış olur. Bir, Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması. Allah ve Resulünün o kimseye her şeyden daha sevimli olması bir. İki, sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesi. Sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmesi. Üçüncüsü, ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise Allah kendisine hidayet verdikten sonra küfre dönmekten de öylece korkmasıdır. Görüyor musunuz? Bu üç haslet kimde varsa imanın tadını almış demektir. Bu üç haslet kimde yoksa imanın tadını almamıştır o kimse. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili olacak o insan. Sevdiğini Allah için sevecek. Buğz ettiğine de Allah için buğz edecek. Ve Allah kendisine yani ateşe atılmaktan nasıl korkuyor ise Allah kendisine hidayet verdikten sonra küfre dönmekten de öylece korkmasıdır. Öyleyse devamlı ifade ettiğimiz gibi bir insan hidayet bulduğu meseleleri az çok anladı diye sakın ve sakın kendisine güvenmesin. Allah'ın her an ayaklarını kaydıracağını düşünsün. Kaydırabilir. Hani hadiste dediği gibi kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirir çevirir. Onun için Allah'a bol bol dua ederek ayaklarımızı İslam'da sabit kılmasını ondan isteyeceğiz. Böyle bir korkuyla yaşayacağız. bu imanın tadını almış kimselerden sudur eden şeylerdir. Bu da yine Buhari Müslim hadisi değerli kardeşler. Yine aynı manada bir hadis. Kim Allah, kim sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğini Allah için buğz eder, verdiğine yine Allah için verir, vermediğine, men ettiğine de Allah için men ederse imanı kemala ermiş olur diyor. Görüyor musunuz? Sevgisi, buğzu Allah için. Verdiği, aldığı Allah için. Men ettiği Allah için. Böyle bir kimse imanı kemala ermiş olur diyor. Evet. Yine başka bir hadisi şerif. İmanın en güçlü ve güvenilir kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. İmanın en sağlam kulpu görüyor musunuz? Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. Allahu Akbar. Allahu Azze ve Celle kendisi için birbirlerini seven bu kalitedeki Müslümanlara bakınız ahirette nasıl bir makam, nasıl bir mevki vaat etmiş. Böyle bir sevginin karşılığını Allah boş mu bırakacak zannediyorsunuz? Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allahu Azze ve Celle Resulü vasıtasıyla bildiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki 7 sınıf kimse var ki Allah onları kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan o günde gölgesi altında gölgelendirecektir. O dehşetli günde o kalplerin ters döneceği, herkesin kendine göre bir derdi, bir sıkıntısının olacağı o günde ve hiçbir gölgenin bulunmadığı o sıkıntılı anda Allah şu 7 sınıf insanı kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Birincisi adaletli iman. Adil önderler. Adaletli önderler. İkincisi Rabbisine itaat ve ibadet içerisinde yetişmiş bir genç. Üçüncüsü gönlü mescitlere bağlı olan bir kimse. Dördüncüsü Allah yolunda birbirleriyle sevişen ve yan yana gelişleri de ayrılışları da Allah için olan kimseler. Beşincisi makam, mevki ve güzellik sahibi bir kadın kendisini istediği halde ben Allah'tan korkarım diyen kimse. Baba yiğit işi bunlar ama bunlar işte o sıkıntılı günde insanı Allah'ın gölgesinde gölgelendirecek şeylerdir. Ve yine infak ettiğinde sol tarafının, sağ tarafının ne infak ettiğini bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse ve yedincisi ise değerli kardeşlerim tenha yerde Allah'ı zikredip de iki gözü dolu taşan kimse. Burada biz dersle alakalı olan kısmın altını çizecek olur isek Allah yolunda birbirleriyle sevişen, Allah için yan yana gelenler ve Allah için birbirlerinden ayrılanlar. İşte bunlar ahirette o sıkıntılı günde Allah'ın kendilerini gölgeleyeceği insan sınıfıdır değerli kardeşler. Yine başka bir hadisi şerif. Muhakkak ki Allahu Azze ve Celle kıyamet gününde şöyle buyuracaktır diyor Allah Resulü. Nerede benim celalim için birbirlerini sevenler? Nerede birbirleriyle benim rızam için sevişenler? Benim gölgemden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Yine başka bir hadis değerli kardeşlerim. Allah Resulü buyuruyorlar ki Allah'ın kulları arasında öyle kimseler var ki kendileri peygamberlerden ve şehitlerden olmadıkları halde Allah indindeki derecelerinden dolayı kıyamet gününde peygamberler de şehitler de kendilerine gıpta ederler. Allah Allah. Yani ne peygamber ne de şehit ama Allah onlara öyle bir makam mevki vermiş ki bunlar ona gıpta ediyorlar. Onlar kimlerdir sorduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar aralarında akrabalık bağı bulunmadığı ve yine aralarında mal alıp vermedikleri halde sadece ve sadece Allah için birbirlerini sevenlerdir. Yani yan yana gelişleri bir akrabalıklarından dolayı değil, soy soptan dolayı değil, bir kabilecilikten dolayı değil. Bunun yanı sıra yan yana gelişleri bir ticaretten şundan bundan dolayı değil. Sadece Allah için yan yana geliyorlar. Sadece Allah için birbirlerini seviyorlar. İşte bu kimselermiş. Biraz önceki bahsi edilen peygamber ve şehitlerin kendilerine gıpta edeceği. Tabii bu demek değildir ki peygamberlerden de şehitlerden de üstündür. Böyle bir şey anlaşılmaz. Çünkü hadis sahih, ilim ehlinin bu husustaki söylediği delillerin arasını cem ederek ifade ettiği, yani peygamber ve şehit olmamalarına rağmen böyle güzel bir makamları var diye böyle bir gıpta söz konusu. Değilse onlardan üstün bir makamı, mevkiye sahip değillerdi değerli kardeşler. Ve devam ediyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onların yüzleri nurdur. İnsanların korku içerisinde oldukları o gün onlar korkmayacaklardır. İnsanların üzüldükleri, üzülecekleri o gün onlar üzülmeyeceklerdir. Ve devamla Allah'ın Resulü şu ayeti kerimeyi okudu. Ela innel evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değillerdir. Yunus suresindeki hatırlarsınız 62. ayeti celileyi okuyor. Hadis Ebu Davud'da geçiyor. Allah için birbirlerini sevenlere şeref olarak Allah'ın kıyamet günü haşr meydanında onlarla ilgilenmesi, onları gölgelemesi yeter. Onları gölgelemesi yeter. Ne güzel bir şeref, ne güzel bir mükafat değil mi değerli kardeşlerim? Şiddet, korku ve dehşet dolu bir günde Allah rızası için yan yana gelen birbirlerini Allah için seven kimselerin bu mükafatı ne güzel bir mükafat. Allah bizleri bu sınıf insanlardan eylesin. Çünkü bir yığın çıkar ve menfaatlerin dolu olduğu bu hayatta sırf Allah için yan yana gelmek, Allah için sevmek ulaşılması zor bir mertebedir. Ulaşılması zor bir mertebedir. O mertebeyi ancak Allah'ın rızası uğruna dünyayı hiçe saymış, ruhları yücelmiş ve nefisleri arınmış kimseler çıkabilir. Bunlara dünyadaki işlemiş oldukları bu güzel amellerine karşılık ahirette yüksek makamlar verilmesi pek tabidir. Çünkü onlar dünyanın her türlü menfaatini, arzu ve isteklerini terk edip sırf Rabbelerinin emri olduğu için, sırf Allah'ın rızası olduğu için yan yana gelmişler, sohbet ortamları oluşturmuşlar, birbirlerine maddi ve manevi yardımcı olmuşlardır. Bu yüce makamı Muaz İbni Cebel'den gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle ifade ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle buyurdu ki, benim için birbirlerini sevenlere peygamber ve şehitlerin gıpta edeceği nurdan minberler vardır. Bu da başka bir ifade şekli. Benim için birbirlerini sevenlere peygamber ve şehitlerin gıpta edeceği nurdan minberler vardır. Allahu Akbar. Tirmizi hadisi. Hatta Allah için birbirlerini sevenlere bundan daha güzel ve daha tatlı makamlar da vaat edilmiştir. İşte o güzel vaatlerden birisini anlatan hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir adam başka bir köyde bulunan din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Azze ve Celle o kimsenin geleceği yolun üzerine bir melek indirdi. O zat meleğin yanından geçerken melek onu durdurdu. Nereye gitmek istiyorsun? Hayrola, nereye yolculuk? O zat, şu beldede bulunan bir kardeşimi ziyaret etmek istiyorum dedi. Melek, senin ondan elde etmek istediğin bir menfaatin var mı? Yani niçin gidiyorsun? Bir menfaat, bir çıkar karşılık için. Hayır dedi. Benim onu Allah için sevmemden başka bir şeyim yoktur. Ben sadece Allah için onun yanına gidiyorum. Melek ona şöyle dedi. Ben Allah'ın sana şu haberi iletmek için yollamış olduğu elçisiyim. Sen o kimseyi Allah için sevdiğin gibi muhakkak ki Allah da seni sevmiştir. Bundan daha güzel bir makam olamaz. Allah'ın bir kimseyi sevmesi. Allah'a bak. Evet, gerçekten de ne güzel bir makam. Ne güzel bir mevki Allah'ın bir insanı sevmesi. Allah bir insanı sevdi mi ne olur biliyor musunuz? Bu ta yeryüzüne kadar da iner. Hatırlarsınız bir hadislerinde Allah bir kimseyi sevdi mi Cibril'i çağırır. Ey Cibril, ben falanı sevdim, sen de onu sev. Cibril onu sever ve gök ahalisine der ki Allah falan kimseyi seviyor. Ben de onu seviyorum. Siz de onu sevin. Ve hadis devam ediyor ki bu ta yeryüzüne kadar iner. Geçen derslerde hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidiyor Ebu Hureyre annesi ve kendisi için dua etmesini. Allah Resulü'nün de bir duası oluyor. Hatırlıyor musunuz? O duada Allah'ım Ebu Hureyre'yi ve annesini insanlara sevdir. Ondan sonra ne diyor Ebu Hureyre? Yahudi olsun, Hristiyan olsun. Herkes beni sevmiştir. Çünkü Allah Resulü benim hakkımda şöyle bir dua etmiştir. Ve o duasını da kabul oldu, görülmüş. İster Yahudi, ister Hristiyan diyor. Herkes beni sevmiştir diyor. Demek ki Allah bir kimseyi severse hadiste de anlatıldığı gibi ta yeryüzüne kadar iner değerli kardeşler. Şuurlu ve basiretli bir kimliğe sahip olan bir Müslüman değerli kardeşlerim, İslam dininin sevgi, şefkat ve birlik ve beraberliğe davet eden bir din olduğunu, bunun yanı sıra buğzu, kini, ayrılığı ve dargınlığı da yasakladığını çok çok iyi bilir. Bundan dolayıdır ki basiretli bir Müslüman din kardeşini terk etmez. Ona sırt çevirmez. Ona buğz etmez ve ona da küsmez. Bunlar iman ettiğini söyleyen insanların aralarındaki Allah'ın koyduğu bağlardır. Hukuktur bunlara dikkat etmesi. Bunları gerçekleştirmesi gerekir. Öyle keyfimize göre. Şunu severiz, bunu sevmeyiz. Şuna kızarız, buna kızmayız. Şunun tersleriz, bunu tersleriz. Şuna şöyle konuşuruz, buna böyle konuşuruz. Allah'ın bağladığı bir bağ vardır. Ve ortaya koyduğu bir takım hukuk vardır. Bunlara herkes dikkat etmesi gerekir. Bunlara herkes dikkat edecektir. Haddi aşarsa hesabını Allah soracaktır. Evet. Bunun yanı sıra bazı fitne, fesat ve hatalar onları birbirlerinden de ayırmaması gerekir. Yani birbirlerini sevmesi, sayması, terk etmemesi, küsmemesi gerekir. Ama insandır, karşılıklı bir şeyler sudur edebilir birbirlerine karşı. Hata. Buna rağmen birbirlerine karşı müsamahakar olmalıdır. Sabırlı davranmalıdır. Allah Resulü diyor ki bir hadislerinde, İki kimseden birisinin işlemiş olduğu bir hata bunların ikisinin arasını ayırmış ise bu ikisi Allah için veya İslam için birbirlerini sevmiş kimseler değillerdir. Görüyor musunuz? Bakın. İki kimse bunlardan herhangi birisinin işlemiş olduğu bir hata eğer bunların arasını ayırmış ise onlar birbirlerini Allah için sevmemiştir. Onlar birbirlerini İslam için sevmemiştir. Belki de bizim aramızda çok basit, hafif olan şey, bakınız, İslam nazarında ne kadar önemli bir şeymiş. İki kişi, aralarında işledikleri bir suç, bir hatadan dolayı ne oluyor? Ara ayrılıyor, gelmiyor, gitmiyor, vay gözünün üstünde kaşı var, yok lan niye böyle dedi, şöyle dedi. Lan melek miyiz arkadaş? Veya melek mi karşı taraf onu öyle bekleyeceksin? Herkes birbirine katlama mecburiyeti. Ama bu var diye de hala inadım inat deyip de pis hallerini, ahlaklarını sergilemesi gerekmez. Sen anlayışlı davranacaksın. O da anlayışlı davranacak. Ya bu arkadaş bana bundan dolayı küstüyse benim bunu düzeltmem gerekir diyecek. Veya bu arkadaşım bana bu yönlü sabırlı davranıyor ise benim bunu düzeltmem gerekir diyecek. İnsanız, bir şeyler sudur edecektir ama bunların izalesi halli içinde yine İslam'ın ortaya koyduğu kurallar çerçevesinde hareket edeceğizdir. Hemen işlenilen bir suçtan, bir günahtan, bir kırgınlıktan dolayı ara ayrılıyorsa, efendim gelmeme, gitmeme söz konusu oluyorsa, bunlar Müslüman, yani İslam için birbirlerini seven, Allah için birbirlerini seven değillermiş. Başka bir şey var demek. İslam'ı değil de birbirlerini seven değiller. Fakat bir müddet geçtikten sonra bir müddet geçtikten sonra her ikisinde sulh için yan yana gelmesi gerekir. Yani insan hayatını, insan yapısını sarf-ı nazar etmemiş olan İslam, onu göz önünde bulunduran İslam, olabilir ya, küser, kırılır. Bunun yapısında bu var. Ona bir sınır tayin etmiş. Demiş ki 3 günden fazla sakın terk et. O an kızdı, köpürdü. Eşeğe ters bindi biraz kaba tabirle. İslam demiştir ki bir Müslüman diğer bir Müslümana 3 günden fazla küstürmesin. Yani ona 3 gün bir sınır getirmiştir. Hey heyleri insin biraz şey tabirle. Hey heyleri insin. Din kardeşini 3 günden fazla terk etmesin. Helal değildir bu ona çünkü. Bir araya geldikleri zaman o yüz çevirir, bu yüz çevirir. Unutmasın ki diyor, en hayırlısı ilk selamı verendir. Yani bu hususta sana öncelikle davranmanı istiyor. Demek ki öncelikle davranan bir kimse kırgınlık istemeyen bir kimsedir. Allah'ın rızasını düşünen kimseler böyle hareket etmeleri gerekir. Ta ki İslami çizgide sağlıklı bir yapılanma söz konusu olsun. Şeytan yavaş yavaş adımlarını attırıyor. Bu ufak tefek şeylerle insanları aldata neticede birbirlerine karşı sırt çeviriyorlar. Daha önemli işleri yapmada yan yana gelemiyorlar. Neden? Temeli ufak tefek şeylerden şeytan attı. Neticede istediğine kavuştu. Onun için bunlar basit, hafif şeyler değildir. Bunlara bir Müslümanın çok dikkat etmesi gerekir. Evet. Ayşe validemizden gelen bir hadis-i şeriflerinde bir Müslüman bir Müslümanı 3 günden fazla dargın durmasın. Bu ona helal değildir. Rast geldiğinde ona 3 defa selam verir de selam verilen selama karşılık vermezse onun vebali ile o kimse geri dönmüş olur. Ha, demek ki böyle bir şey söz konusu olsa bile burada işi götüren, sevabı kazanan, buna meydan vermeyen, İslam'a uygun hareket ederek selam veren, yanına giden, ha o inat edip hala İslam'a göre hareket etmekte yüz çeviriyorsa hiç önemli değil. Onun günahlarında sırtlar gider. Onun günahında sırtlar gider. Bu da yine sahih bir hadistir. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir hadiste, kim bir mümin kardeşine bir sene dargın durursa bu onun kanını dökmek gibidir. İşi daha da büyüttü. Görüyor musunuz? Kim bir Müslümana, kim bir mümine bir sene dargın durursa bu suç onun kanını dökmek gibidir. Diyor. Onu öldürmek gibidir. Onu katletmek gibidir. İşi daha da büyüttü. Yine başka bir hadislerinde, hiçbir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Kim 3 günden fazla dargın durur ve bu haldeyken ölürse ateşe girer diyor. Yani bu hatasını telafi etmeden bu kafayla geçer giderse ateşe girer. Ateşe girer diyor. Bu da yine Ebu Davud hadisidir. İslam nizamı nefislerin terbiyesinde karşılıklı sevmeye, yakınlaşmaya ve ülfete çok çok önem verir değerli kardeşlerim. Bu yüzdendir ki buğzun, hasedin ve dargınlığın şuurlu bir Müslümanın hayatında kesinlikle yeri yoktur. Kitap ve sünnetin insanlık için ahlak metodunun en mükemmeli olan bu mesajlardan sonra basiretli bir Müslümanın bu türden şeylere hayatında yer vermesi artık onun dini hususunda çok zayıf ve cılız olduğunu göstergesidir. Bu delillere rağmen hala hayatında bu gibi şeylere yer veriyorsa bir Müslüman, abidik gobidik meselelerden dolayı, bu onun şuurlu birisi olduğuna delalet etmez. Ebu Hureyre'den gelen yine bir hadis-i şerif, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birbirinizle alakayı koparmayın. Birbirinize küsmeyin. Birbirinize boz etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz. Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olun. Kafanıza göre kardeşler olun değil. İfadeye iyi dikkat edelim. Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olun. Öyle kafaya göre kardeşlik olmaz. Allah'ın emrettiği şekilde olacaktır. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Yani birbiriniz hakkındaki zanlarınızdan sakınınız. Eğer illa bir zan besleyecekseniz, müminin mümine karşı hüsnü zanlı olması gerekir. Zandan sakınınız. Zan sözlerin en yalanıdır. İnsanların ayıplarını araştırmayınız. Casusluk yapmayınız. Rekabet etmeyiniz. Hasetleşmeyiniz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinize küsmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Yine bu da Buhari ve Müslim hadisidir. Birbirinizi çekememezlik etmeyin. Satın almayacağınız malın fiyatını artırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize küsmeyin. Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Ona yardımdan elini çekmez. Ve onu küçük görmez. Takva işte buradadır. Üç defa Allah Resulü göğsünü işaret ediyor. Müslüman, Müslümanı hakir görmez. Unutmayın ki Müslümanın Müslümanı hakir görmesi ona diyor şer olarak yeter. Şer olarak yeter. Müslüman, Müslümanın kanı, malı, ırzı, şerefi birbirlerine haramdır diyor. Yine bu da Müslüman hadisidir. Konunun bu bölümü ile alakalı da söylenmesi gereken çok şeyler var. Ama bu kadar delillerle iktifa edelim ve yine Müslümanlar arasındaki hak hukuk olan bir hususu da yine hatırlatalım. Müslüman, değerli kardeşim, affedicidir. Müslüman nasihat edicidir. Affedecek ve nasihat edecektir. Şuurlu ve basiretli bir Müslüman kızdığında öfkesini yenen, kardeşlerini bağışlayan ve onlara nasihat eden bir kimsedir. Çünkü iyi bilir ki kuvvetli bir Müslüman ne pazılar ne de adaleleri sert olan bir kimsedir. İslam'ın tarif ettiği kuvvetli bir Müslüman kızdığında, öfkelendiğinde öfkesine hakim olan bir Müslümandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pehlivan kimdir bilir misiniz diyor. Pehlivan güreşte diğer birisini yenendir, insanları yenen kimsedir diyor. Hayır, asıl pehlivan kimdir bilir misiniz? Asıl pehlivan o kimsedir ki kızdığında, öfkelendiğinde nefsine hakim olan, onun sırtını yere getiren kimsedir. İşte pehlivan budur. İşte pehlivan budur. Görüldüğü gibi Buhari'deki, Müslim'deki anlatılan bu hadiste güçlü Müslüman kızgınlık anında, hırçınlık anında nefsine hakim olup sabreden kimsedir. Zayıf ve cılız Müslüman da nefsine yenik düşen bir kimsedir. Unutmayalım ki Müslümanın kabarmış olan kızgınlık anında bu şekildeki hareketi eğer İslam'ın tarif ettiği şekilde izale edilmez ise daha büyük sonuçlar doğurabilir. Yani kızmanın ne kadar çirkin bir şey olduğunu Allah Resulü'nden nasihat isteyen bir kimseye tek kelimeyle sakın kızma diye nasihat buyurması meselenin önemini arz etmektedir. Adam ya Resulallah bana nasihat et diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la tağdan, sakın sinirlenme, kızma diyor. Bir kelimeyle nasihat ediyor. Yani bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu vurguluyor. Çünkü kızgınlık anında, öfke anında yapılan işlerin telafisinde bir bakıyorsunuz ki çok uzun yıllar fatura olarak kesiliyor. Adam bir kızıyor, birini vuruyor. Adam bir kızıyor, bir iş yapıyor. Artık bu onun senelerine mal oluyor. Bu Müslümanlar arasında da böyle. Kendisini böyle yetiştirirse ileride daha büyük şeyler yapar. Konunun bu bölümü ile alakalı da çok söylenmesi gereken şeyler var. Ama artık biraz sıkıldık. Kısa kısa geçiyoruz. Kardeşlerine maddi ve manevi yardımcı olması lazım. Müslümanın, basiretli kimselerin bu husustaki özelliklerinden bir tanesi de iman eden kardeşlerine, din kardeşlerine maddi ve manevi yardımcı olması lazım. Ne pahasına olursa olsun din kardeşlerine yardımcı olması gerekir. Maddi ve manevi. Eğer hak üzere ise onu destekler. Ona manevi kuvvet verir. Hak üzere değilse, hani hadiste dediği gibi, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Mazlumu anladık ya Resulallah ama zalim buna nasıl yardım eder? Elinden tutar, hakka sevk edersin. Görüyor musunuz? İslam'ın araya koyduğu hukuku, bağı, bu güzelliği görüyor musunuz? Yani mazlum, hadi mazluma herkes yardım eder. Zulme uğramış. Zalim iman edene de yardım ediyor. Nasıl? Elinden tut da hakka sevk et. Sırtına tekmeyi vur da gitsin değil. Vurursa gider yine başına bela olacaktır. Yani gidip orada burada kırdığı tas tabak yine seni gelip olacaktır. Zalim de olsa yardım etmek gerekir. Maddi, manevi Müslümanın Müslümana yardımcı olması gerekir. Bu da yine Allah'ın kardeşlik kuralı olarak aralarına koyduğu şeylerden bir tanesidir. Hulasa değerli kardeşlerim, Müslüman her haliyle Müslümandır. Sıcak, biraz terlediniz ama unutmayın ki öbür taraf daha sıcak. Az kaldı. Müslüman her haliyle Müslümandır. Onun bu konudaki kimliği, kardeşlerini Allah için sever, kısa da olsa. Onlara buğz etmez. Onları terk edip yardımsız bırakmaz. Onlara nasihat eder. Onların nasihatlerini de dinler. Zalim de olsa, mazlum da olsa ellerinden tutar. Onlara yardımcı olur. Onların kederleriyle kederlenir. Dertleriyle dertlenir. Onların gıybetini yapmaz. Onlara zulmetmez. Onların kusur ve ayıplarını araştırmaz. Onlara yumuşak davranır. Kabalık etmez. Onlara güler yüzlü, alçak gönüllü davranır. Onlara üstünlük taslamaz. Onları hakir görmez, kalplerini kırmaz. Onlara küsmez. Çirkin söz söylemez. Onları üzmez. Onlara dua eder. Hastalandıklarında ziyaretlerine gider. Davetlerine icabet eder. İşte basiretli bir Müslümanın din kardeşlerine karşı kimliğinde yazılı olması gereken şeyler bunlardır değerli kardeşlerim. Samimi bir Müslümanın bunların aksine bir davranış içerisine girmesi mümkün değildir. Allah sağlıklı bir yapılanma için ondan bunu istiyor. Bunu yaparsa ne ala? Sorumluluğundan kurtulur. Yapmazsa unutmasın ki Allah onun hesabını kendisine soracaktır. Rabbimden bu konuda son niyazım Allahu Azze ve Celle önce kendi nefsime ve sonra da siz değerli kardeşlerime İslam'ın bu husustaki vaaz ettiği, tarif ettiği hak ve hukuku aramızda onun istediği şekilde icra eden kimselerden olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.